राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कबीर साहब की वाणी में आता है, कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत। बोल क्या अर्थ हुआ? कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत, ब्याह भी मेरा गीत भी मैं ही गाऊं। तो अर्थ यही होता है, सब कुछ परमात्मा है। शास्त्रों में आता है देवो भूत्वा देवम यजेत, परमात्मा का पूजन करे तो देवो भूत्वा स्वयं देव होकर के देवता की पूजा करे। जितने साधन है उसको तत्व से समझना है, ध्यान देना है। बात पहले तीन चीज होती है, एक साध्य परमात्मा और एक साधन करने वाला साधक। साधक और साधन और साध्य, जो हमारा लक्ष्य है राम है कृष्ण है वासुदेव है अथवा निर्गुण निराकार ब्रह्म है कुछ भी, वो साध्य हमारा है, वो साध्य है और हम उसके साधक हैं। और साधक करके साधन करते हैं तो उसे संबंध जोड़ते हैं। ये तीन जीत रहती है, ध्यान देकर सुना आप लोग। तीन दिन रहती है तो जब तक साधक पने में अभिमान रहता है तब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती। मैं साधन करने वाला हूँ ऐसा अभिमान रहता है तब तक साधक की ऊंची अवस्था हो जाती है, परंतु वास्तविक स्थिति नहीं होती है। तो साधक पना कम से कम कम होना चला जाता है। मानो ज्यादा रहता है तो साधक का अभिमान होता है और साधन ठीक बनता है तो अभिमान मिटता है। मैं साधक हूँ औरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है तो तब तक साधन असली नहीं हुआ है, अभिमान हुआ है। वो मैं जानकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं साधन करने वाला हूँ, तो ऐसा होता है। इसमें कभी कभी तो बड़ी उल्टी बात हो जाती है, अहम ब्रह्मासि मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म हूं तो दूसरा ब्रह्म नहीं है क्या? अहम ब्रह्मासि वेद वाक्य है, इसको महावाक्य कहते हैं। जीव ब्रह्म की एकता का जो वचन है वो महावाक्य है और जीवकार ईश्वर का वचन है वो अलग अलग वाक्य, वो वाक्य है और जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन करने वाला महावाक्य है। तो वहां माँ के गुरु कहते तत्वमसि, तू वही तत्व है, तो वो अनुभव करता है कि अहम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। आप विचार करो, जब सब लोग ऐसा कहते हैं मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म तो है ही मूल में, तो फिर किसका नाम हुआ जप, किसका नाम ताप हुआ, बताओ? तो ये मेरे कहने से शंका हुई हम ब्रह्मास्मि की शंका नहीं हुई आप गए, हम ब्रह्मास्मि तो खास महावाक्य है। तो पहले साधक पने का अभिमान होता है, अहम ब्रह्मास्मि। एक संत से पूछा महाराज के अहम ब्रह्मास्मि ये ठीक है कि ये परमात्मा ही है ठीक है? मानो अहम ब्रह्म में तो अहम को ब्रह्म में लगाया और अपने परमात्मा ही सब है तो अपने उस पर लगा दिया, परमात्मा में हो गए हम अलग नहीं है परमात्मा ही हो गए। तो संत ने उत्तर दिया कि हाथी को अपने ऊपर चढ़ाने की अपेक्षा हाथी पर चढ़ना बढ़िया है, हाथी ऊपर चढ़ाएगा तो चूर्ण हो जाएगा, हड़का सब खत्म हो जाएगा। तो मैं ब्रह्म हूं ये तो हाथी को ऊपर चढ़ाना है, क्यों? मैं तो छोटा ब्रह्म तो बहुत बड़ा है। तो ये नहीं, यही ठीक है कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो परमात्मा है तो हम उसके छोटे अंश हुए, बहुत छोटे। संसार मात्र कितना बड़ा है और ऐसे ब्रह्मांड अनेक, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के एक रूमे में करोड़ों ब्रह्मांड है। तो परमात्मा कितने बड़े हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होते समय अगर हम मकान में बैठे हैं तो सूर्योदय होने पर कमाड़ में जो छेद होता है उस कमाड़ के छेद में आकर के घाम आता है हमारे यहाँ, वो जो किरण आती है उस किरण में आपने देखा होगा, नहीं तो देख लेना, वो डंडे की तरह दिखते ही हो, प्रकाश आता है। घर में तो अंधेरा है, वो सूर्य का प्रकाश यूं आता है डंडे की तरह। तो वो जो डंडे की तरह दिखता है उसमें छोटे छोटे छोटे से कण होते हैं, पूरा कण ही कण मिला हुआ ऐसा होता है वो। तो भगवान के रोम कूप में जैसे उस डंडे में कण कण दिखते हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप में उनके एक रोम में ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, उनको गिन नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते आप। जो जालांतर्गते भानव यत सूक्ष्म दृश्यते रज, सूक्ष्म देखता उनकी गणना नहीं कर सकते। तो उसमें इतने कण आते हैं, इतने भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है, तो आप अलग कहाँ रहे बताओ? करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में, ब्रह्मांड करोड़ा, तो आपकी क्या हस्ती रही? वह हिसाब वाला हिसाब नहीं लगाता, लगाई श्री संता। अंतिम मध्य परार्धन से परार्ध तक है 17-18 बिंदी लगती है, वो पूर्ण होते है संख्या। एक मध्य परार्धन से एक शतम सहस्र वैतम सहस लक्षण से न्यूतन से कोटि अद्भुत मेव से वृंदं खर्वो निखर्व से शंख पद्म से सागर। अंतिम मध्य परार्धन से 10 विद्या यथाक्रम परार्ध तक आता है, 10 विद्या यथाक्रम 10-10 बुढ़ा। तो पराग तक संख्या करने पर हमारी कितनी रहेगी हस्ति? तो हम क्या हुए? परमात्मा तो हुए, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने की अपेक्षा सर्व वासुदेव सर्वम कहना बढ़िया है। अहम ब्रह्मास्मि में जब मैं ही ब्रह्म हुआ बाकी क्या रहा? ब्रह्म से बड़ा क्या चीज आखिर बाकी रहे? तो अहम ब्रह्मास्मि ये है, ये खतरे की चीज है, अभिमान हो जाता है। और परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं परमात्मा, अभिमान नष्ट हो जाता है। अभिमान के गलती बस किसी तरह संभावना ही नहीं रहती, मैं हूं ही नहीं, अभिमान किस बात का, परमात्मा ही है। तो ये आखिरी तत्व है। तो साधक होता है, वो साधन करते करके साधन बन जाता है, ध्यान करते करते वो ध्यान ही बन जाता है, ध्याता नहीं रहता है। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, ध्यात्री ध्याने धाता, और ध्यान को छोड़कर कमा ध्येय गोचरम, एक ध्येय ही तो रहता है, ना ध्याता रहता है ना ध्यान रहता है, केवल ध्येय रहता है। निवात दीप वित्तम समाधि अभिधीयते, निवात दीप की तरह वगैरह उसको समाधि कहते हैं। समाधि में ध्याता नहीं रहता, पहले रहता है ध्यान में, पहले धारणा होती है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है। समाधि सकल विकल्प होती है, निर्विकल्प होती है, फिर सबीज होती है, फिर निर्बीज होती है। उनके कई भेद है समाधियों के, धर्म में समाधि है, समाधियों में कई भेद है। तो जब समाधि होती है तो केवल एक परमात्म तत्व ही रहता है, अपनी अलग सत्ता नहीं रहती। तो वास्तव में वो परमात्म तत्व को प्राप्त होना है, फिर ध्यात्री ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान करने वाला साधक करने वाला नहीं रहेगा। तो ये बताया कि अंत में हमें यहाँ पहुंचना है, और पहले ही मान ले ऐसा स्वीकार हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। तो सब कुछ है तो वासुदेव ही, हमारे को अनुभव नहीं हो तब तक जप करो कीर्तन करो मानो भगवान है भगवान है भगवान है ऐसी बात। इस वास्ते भागवत में बताया इस तत्व की प्राप्ति के लिए सुगम साधन विसृज्य स्वयमानान स्नान विषम पीड़ांत देहिकीम प्रणवे दंडवत धूमा वाष्व चांडाल गोखरम। कुत्ता हो चांडाल हो गाय हो गधा हो, उनको क्या करे कि उनको दंडवत करे। दूसरी चीज स्वयमानान स्वान, अपने जो आदमी कोई हर्षित दिल्ली की उड़ाती हो कैसा मूर्ख गधे को नमस्कार करता है तो उसकी परवाह न करे। विसृज्य स्वयमानान स्वाम दृश्यम पीड़ांत देही के, और शरीर की शर्म आती है इतने लोगों के सामने गधे को दंडवत को शर्म आती है, ये शर्म भी न करे। ये शर्म आदि तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, शर्मा शर्मी में परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कलकत्ते में एक सज्जन है, वो कहते थे वो जब लड़का था उसके घर में भिक्षा हो गया था, वो पढ़ता था, उनके पिताजी मेरे को ले गए। तो उस बाबा की बात वो कहता था, सुनना उन्हें जीवनी बड़ी विचित्र जीवनी। तो मैं गया भिक्षा के लिए, भिक्षा करी तो वो इधर पिताजी ले गए थे मेरे को। तो वो कहते कि ये बड़े ठग होते हैं, पिताजी इनके फेर में आ गए और ठगाई में आ गए। मैं बोला कुछ नहीं, महर्षि विद्यालय में मैं पढ़ता था। फिर वो बात घर पर रहा, कुछ आते आते पिताजी के कारण से सत्संग में रुचि हुई। परंतु वो कहता था, उन्हें कही हुई बात कहता हूँ साहब, कहते मैं जाता तो कोई मेरे को पूछ रहे कहाँ जाता हूँ, तो सत्संग में जाता हूँ कहते ही शर्म आती तो पीछे दौड़ जाता, झूठ तो बोलू कैसे, सत्संग जाऊ शर्म आवे कहने में, तो मैं जाता फिर लौट जाता। फिर सत्संग में जाने लग गया, जाते जाते वो शंका बैठ गई, सत्संग जाने लग गया। बाद में महाराज राम राम राम राम राम राम करने लगा, तो परिचित आदमी जानते हैं उसको, मैं नाम नहीं बताता हूँ, राम राम राम रात और दिन भगवान के नाम का जप करता है। वो कह रहे मेरे जप होता ही रहता है, जप मिटता नहीं बंद नहीं होता है। अब उनको शर्म ही नहीं कभी, पहले तो सत्संग जाने में शर्म आती थी, वैसे पहले बताई साधु ठग मानता था, उसने खुद ने कहा। अब राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन होता है। तो उनका कैसा भाव बदला, उसने एक बात बताई कि हमारे और दूसरों के आपस में खटपट होगी और मुकदमा हो गया दायर, तो वो मेरे से बात करने लगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम घर की बात मेरे से मत पूछ, मत कह तेरी बात, तेरी बात कह देगा तो तेरी बात का दुरुपयोग करके तुम्हारे पर हम विजय कर लेंगे, इस वास्ते तेरी बात मत बता। ऐसी बात है किसी की हिम्मत, वे कही हुई बात है ये, नहीं तो अरे भाई किस तरह से मिल जाए तो मेरी विजय हो जाए। तो मेरे से बात मत कहो भाई, तुम्हारी बात हो जाए हम दुरुपयोग कर लेंगे, इस वास्ते कहो मत। कितना भाव बदला, साधुओं को ठग मानता था, देखो कितना भाव बदल गया। और वो ऐसे ही भजन में लग रहा, बीमार हो गया, तो कि भजन हमारा बंद नहीं होता है, रात्रि में दिन में भजन बंद नहीं होता है और बड़ा ही आनंद रहता है, हरदम मौज रहती है हरदम ही। तो राम राम करते के राम राम ही हो जाए। पहली अवस्था होती है करना, जब करना होता है इसके बाद में करना ना होकर भजन का होना होता है। तो करना होना और होने के बाद में है, पर है हो गया बस पूर्ण हो गया भाई। है तो है ही है परमात्मा, तू मैं कहाँ है मैं तू यह वह नहीं है, जहाँ तू मैं यह वह है ये संसार की अवस्था है। जहाँ तू मैं यह वह नहीं रहेगा, है ही रह जाएगा एक सच्चिदानंद घन परमात्मा, तो वो बात मैं कहता हूँ। तो इसको प्राप्त करना है हमारे को, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें है में पहुँचना है। करना होने में बदल जाए, होना है में बदल जाए, ठीक पूर्ण होगी। फिर उस करना नहीं रहा तो है में बदलते ही वासुदेव सर्वम, फिर परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं रहेगी। ये वासुदेव सर्वम है दो तरह से होता है, एक भक्ति दृष्टि से और एक ज्ञान की दृष्टि से। अब समझने वासुदेव सर्वम है जो कैसे होता है, यहां तक तो आ गया ना ख्याल में। अब अगर बताता हूं, ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास मुख्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति मार्ग में विवेक नहीं है और ये नहीं कि ज्ञान मार्ग में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये नहीं है। मुख्य है, मुख्य भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है और ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। तो ज्ञान मार्ग वाला पहले जान करके मानता है और भक्ति वाला मान करके जानता है। वो पहले मान लेता है फिर जानता है, और ज्ञान मार्ग वाला पहले जाने भी नहीं मानेगा, नहीं विवेक है, विवेक में चलते चलते जब जान लेगा तब मान लेगा, तो दोनों की एक स्थिति हो जाएगी। जानकर उसको प्राप्त कर लेना अथवा मानकर प्राप्त करना। तो विवेक अवस्था वो है कि जड़ और चेतन, जैसे शरीर और शरीरी, शरीर ये तो जड़ है पर शरीर रहने वाला शरीर में आत्मा चेतन है, तो दोनों विवेक करके जड़ का त्याग कर चेतन को पकड़ता है। तो शरीर में संसार में जड़ता है उसको छोड़कर वो चिन्मय तत्व है, सबकी आत्मा है, वो चेतन है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र स्वदर्शन, सब में आत्मा है, एक चेतन है सब में। स्थल स्थूल जगत जितना जो कुछ देखने में सुनने में समझने में मानने में आता है उसमें सब एक चेतन तत्व परिपूर्ण है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश को छोड़ करके और चेतन अंश में स्थिति होनी, जड़ की तरफ वृत्ति घटा लेनी, ये विवेक है। जड़ चेतन का विवेक, विवेक करके जड़ का त्याग करके चिन्मय तत्व में स्थित हो जाना, जो कि वास्तव में स्थिति आपकी है। अभी भी आपकी स्थिति वहाँ ही है, केवल शरीर में स्थिति आपने माना है, आपकी स्थिति शरीर में नहीं है, उस चिन्मय तत्व में ही है आपकी स्थिति। शरीर की मुख्यता करके उसका चिंतन करते हैं, अब शरीर की गौणता होते होते अभिमान गलते गलते केवल उपासना रह जाती है। ये उपासना केवल जैसे जिज्ञासु है, पहले जिज्ञासा मुख्य है, जिज्ञासा साथ में जिज्ञासी परमात्मा है, वो जिज्ञासा होते होते जिज्ञासु जिज्ञासु पड़ा गल जाता है, मैं जिज्ञासु हूँ ये बात नहीं रहती, केवल जिज्ञासा रहती है, केवल जानने की इच्छा, और केवल जानने की इच्छा होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होकर मैं तू नहीं रहता, एक परमात्मा ही रह जाता है। ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सब मार्गों में ऐसा तत्व मिलता है। इस बात को लोग कहते हैं वेदांत से होता है, वेदांत से होता है ठीक है, सबसे होता है। तो वो चेतन तत्व एक है, उसमें प्रस्थित हो जाता है, तो उसके दाता ध्यान मिट करके ध्येय रह जाता है, ज्ञाता ज्ञान मिट करके ज्ञेय रह जाता है, और जिज्ञासु और जिज्ञासा जिज्ञासा मिल करके केवल जिज्ञास तत्व रह जाता है, ये क्रम होता है उसको प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने पर ये अनुभव होता है कि सब कुछ परमात्मा तत्व ही है। तो अलग अलग तब तक होता है जब तक अपने में अहम भाव है, अहम भाव है और पदार्थों की व्यक्तियों की तरफ आकर्षण है और व्यक्तियों से पदार्थों से सुख लेता है, तब तक केवल बातें होती है, तत्व नहीं मिलता है। पढ़ाई होती है, एक पढ़ाई ग्रंथों की पढ़ाई होती है, एक इसका अनुभव होता है। तो पढ़ाई करते करते उम्र बीत जाएगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। हमारे देखी हुई बात है, केवल सुनी हुई नहीं है, मैंने अद्वैत ग्रंथों की पढ़ाई करी है और उसमें वो पढ़ाई होकर बात कह देगा, ग्रंथ लिख देगा, उपदेश देगा, शंकाओं का समाधान कर देगा, परंतु व्यक्तित्व नहीं मिटेगा। मैं हूं या अपना हूं बना है, ये मिटेगा नहीं। और मिट जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, किस रही हो किसी तरह चलो। तो वो हूं पढ़ा है परमतीन हो जाएगा, हूं है वो। जयपुर में सुबह की सत्संग में किसी ने पूछा कि परमात्मा का अंश कैसा है, तो वो है और हूं है, अंश है और है अंश ही है। वो सत्संग उठा दे, सज्जन बहुत राजी हुए कि ये अंश याद बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। जयपुर में सुबह के समय कहा था मैंने, अंश क्या है तो हूं ये अंश है और अंश ही क्या है। तो राजी बहुत भाई, बहुत बेर से आज बहुत बढ़िया बात कही। तो हूं अंश है, ये किसका है का अंश है। अहम होने से हूं हुआ, अहंश नहीं होने से है ही होगा। हूं कैसे होगा, हूं तो अहम होने से होता है ना। तो अहम पड़ा मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार स शांति मत गच्छति, गीता कहती है निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति होती है। स शांति मत गति एकत्रवा, और अगर बात कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये जो निरहंकार हो जाए ये ब्राह्मी स्थिति है। अब ब्रह्म रह गया, अब बाकी क्या रहा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त हुई थी, सित्वा से अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृत्यति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये 72वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। और विहाय कामान यह सर्वांत निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, 71वां है, अंतिम दो श्लोक है बाहर दूसरे अध्याय के। तो यह ब्राह्मण स्थिति है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म है, उसमें जीव है ही नहीं, न जगत है न जीव है। परंतु इसमें जगत का त्याग करके और वो ब्रह्म होता है, चेतन अंश है वो ब्रह्म होता है। तो ये ब्रह्म होने पर तो भक्ति से होने की अपेक्षा दो नंबर होता है। आप क्षमा करना भाई, पूरा मत मानना, मेरे तो अद्वैत सिद्धांत ही पढ़े है, मैंने परीक्षा दी है तो अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई कर दी है, वो भी मन मनन किया है। और पीछे मेरी बातें ऐसी हुई है कि गीता जी की कृपा से मैंने कोई बातें जानी है। तो उसमें क्या होता है कि जो त्याग किया जाता है तो त्याज्य वस्तु रहती है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि सर्वं ज्ञान प्रवेण वृद्धम संतरिषसि, ज्ञान रूपी नौका से अब चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, अत्यंत पापी है तो ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तर जाएगा, पापों से उतर जाएगा, तो पाप बाकी रह जाएगा। अरे कि फिर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु, फिर ज्ञान रूपी अग्नि से वो भी भस्म हो जाता है। तो तर जाने के बाद फिर ज्ञान अग्नि आई है तो वो भी नहीं रहता, फिर एक ब्रह्म रह जाता है। परंतु ब्रह्म रहने पर भी उसमें विवेक की प्रधानता रहने से धारणा में जड़ता रहती है। तो ये कार्य जल्दी सिद्ध नहीं होता, इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते देरी लगती है। दोनों मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि महाराज एवं सतत युक्ता ये भक्ता, एवं करके ग्यारहवें अध्याय का अंत, मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, ये ग्यारहवें का अंतिम श्लोक है। एवं सतदेव, ऐसे निरंतर जो उपासना करते हैं, मत कर्म कर, पांच है इसमें, पिछवनवा श्लोक है ग्यारहवें अध्याय का, मत कर्म कर मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैर साधन पंचक, पांच साधन है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर तो अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तांश स्वाम परिपास, ऐसे ज्ञान जैसे भक्ति के ये भक्ति उपासना करते हैं, और एक जो अक्षर अभ्यक्ति उपासना, एक अक्षर अभ्यक्ति माने ज्ञान मार्ग में चलते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तांश स्वाम परिपास ये अभी अक्षरम अभ्यक्तम तेषांग योग वित्तमा के, इनमें योगों में श्रेष्ठ जानने वाला कौन है, ज्ञान मार्ग वाला है भक्ति मार्ग वाला, ये अर्जुन का प्रश्न है बारहवें अध्याय के पहला श्लोक में। तो भगवान कहते मैया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते, मैया वेश्य मन मेरे में मन लगा करके और नित्य मेरे में रहते हुए परम श्रद्धा युक्त मेरा भजन करते हैं, वो युक्ततम है, वो युक्ततम है, श्रेष्ठ वो बताया भगवान ने बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, समय युक्त तमो मता। और वो जो एवं वो जो अक्षर अभ्यक्ति हुए, तो अभ्यक्ष दो अक्षर दो बताए, तीसरा और चौथा श्लोक, ये तू अक्षरम अभ्यक्तम परिपासे सर्वत्र गम अचिंतन च कूटस्थम असलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त मामेव सर्वभूते ते रता, प्राणी मात्र के इतम रतने वाले वे ज्ञान मार्गी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मानो प्रापणीय वस्तु एक ही है, भक्ति से चलो चाहे योग से चलो चाहे कर्म ज्ञान से चलो, वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो मेरे को आपने कहा भक्त उत्तम है और वो भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, फिर उत्तम कैसे रहे, पहले श्लोक में उत्तम बताया भक्तों को, तो वो उत्तम कैसे है। तो पांचवें श्लोक में कहा क्लेशो अधिक तरसतेषाम अव्यक्त आशक्त चेतसा, अव्यक्त में जिनकी आशक्ति है भी अव्यक्त ही बड़ा है, ज्ञान मार्ग ही बड़ा है, ऐसे अव्यक्त में आशक्ति हो गई अनुभव नहीं हुआ है, बड़े मार्ग है ना बड़ा समझ करके लोभ हुआ उधर, तो क्लेशो अधिक तो उन्हें क्लेश अधिक होता है अव्यक्ता से अधिक, क्योंकि अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद विरोध देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि देहधारी है अपने देह की भावना है ना, मैं देह हूँ शरीर हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का जो अभिमान है उसको अव्यक्त गति जल्दी मिलती नहीं, ये पांचवें श्लोक में कहा। छठे सातवें वही कहते हैं ये तू सर्वाणी कर्माणी मई सन्यास्य मत परा अनन्ये नैव योगेन मान ध्यायन्त उपासते, ऐसे उपासना तेषाम अहम समुद्धरता उनका उद्धार मैं करता हूँ, नसीरात बहुत जल्दी काम होता है उनका, क्यों उद्धार मैं करता हूँ, एक उद्धार हुए आप करते हैं स्वयं, तो आप उद्धार करते हैं उसमें देरी लगती है, कठिनता होती है, और ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संदेश सब भगवान के लिए करता हूँ, खान यद करोशी यद अर्शनाशी यद जुरोशी यदाशी यद यद तपस्या मद अर्पणम, भगवान की अर्पण कर दिया, आपने अर्पण किया भगवान के अर्पण, क्रिया भी भगवान अर्पण, पदार्थ भी भगवान के अर्पण, खुद भी भगवान के अर्पण, ऐसे अर्पण जो करते हैं उनका उद्धार मैं कर देता हूँ, वो तो मेरा अर्पण हो गया, अब वो क्या करे, इस वास्ते लोकेश द्विधा निष्ठा, सांख्य योग की और कर्मयोग की दो निष्ठा बताई, भक्ति योग की निष्ठा नहीं बताई है, लोकेश द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठाएं हैं, तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में कहा, पर यहाँ पर वो मेरे प्राण उजाते तेषाम अहम समुद्धरता, हम संसार सागरात नसीरात बहुत जल्दी उद्धार मैं कर देता हूँ, इस वास्ते लोग कहते हैं ज्ञान मार्गी है वो बंदरी का बच्चा है और भक्ति मार्गी है वो बिल्ली का बच्चा है, बंदरी का बच्चा तो माँ को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ती है, पर वो बिल्ली बच्चा नहीं पकड़ता, वो ही पकड़ कर ले जाती है, वो बच्चा पकड़े रहता है ऊपर से बिछाएगा पास से बिछाएगा नीचे से बिछाता है, बंदरी कूदती खूब मौज से, तो ज्ञान मार्ग को तो इस तरह से तत्व को पकड़ना पड़ता है और भक्ति मार्ग तो वो पढ़ जाएगी क्यों भी पढ़ देता हूँ, बच्चे को पकड़े ना तो बिल्ली यहाँ से पकड़ते नहीं हो जाता, बस तो बिल्ली की मर्जी हो जहाँ से जा रख दो, तो भक्ति मार्ग ही भगवान के अधीन होता है। भगवान मर्जी और जहाँ रखो, मर्जी और जैसे करो, ये भक्ति मार्ग ही होता है। तेसाम अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करने वाला भावी नचिरात पार्थ है मैया वेश तेसाम, या मैया वेश तेसाम, मैं चित्त आविष्ट कर दिया, हरदम भगवान में मन लगा रहता, मन मया माँ उपासता, मन मय हो गए, जैसे काम मय कामात्मा न कामना रूपी हो गए, ऐसे मनमया मन में भगवान में ही हो गए, मैं हूँ भगवान ये पता ही नहीं पड़ता। गोपिका ने कहा है, ये मैंने जानी पड़े, प्राण है कि श्याम है, कि श्याम है कि प्राण है, हृदय में क्या प्राण है कि श्याम है, श्याम है कि प्राण है, पता ही नहीं लगा। वो एक हो गए, प्राण शरीर सब भगवान में हो गए, अब उनको उद्धार वो ही करेगा, वो क्या करेगा, वो तो भगवान भजन करता है। तो ये भक्ति मार्ग ही है, इसमें विवेक न होने से जड़ की सत्ता अलग नहीं आती, सब कुछ परमात्मा ही है, जड़ चेतन दो चीज नहीं है, ये जड़ता है अपने अंतःकरण की जड़ता से जड़ चीज दिखती है, जड़ है नहीं तत्व, जड़ कोई तत्व तो होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो परमात्मा तत्व ही है। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यद् सत्सत् परम, असत पर मेरे कुछ नहीं था, पश्चात मैं और ये और जो दिखता है ये यो वशिष्य जो शेष रहा वही मैं ही रहूंगा, सर्वमी होगा अंत में, अंत में सब वासुदेव ही होगा। तो इसको पहले मानो कि वो है, तुम भजन करो कि वासुदेव है, तुम चिंतन करो कि वासुदेव है। इस मार्ग में सुगमतारी बात एक और बताऊं, अलग ध्यान देख रहा आप लोग सुनो, आप जो कुछ काम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जगते हो, और नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, सेवा करते हो, सोते हो, जगते हो, जो कुछ करते हो, उन कर्मों को कर्म आप मत मानो, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भोजन करता हूँ सेवा करता हूँ, जल पीता हूँ सेवा करता हूँ, स्नान करता हूँ तो सेवा करता हूँ, तट्टी पिशाब फिरता है तो शुभकाम की सेवा करता हूँ, शुद्ध हो तो सेवा करता हूँ, अर्जुन तो करता हूँ, जाता आता ही सेवा करता हूँ, उसके निषिद्ध आसन तो होगा ही नहीं। भगवान की सेवा में जब कौशल्या माँ भी भगवान के लिए बनाती है तो स्नान करती है फिर भोजन बनाती है, तो इस वास्ते भगवान के अर्पण करने से अशुद्ध निषिद्ध आसन तो होगा नहीं, सब होगा भगवान की सेवा। तो स्वकर्मणात्म अध्यर्च्य, अपने कर्मों से उनका पूजन करें। आप लोगों से हाथ जोड़ कहना है, अगर आप लोग और आप लोगों में कोई एक अथवा सबके सब अगर इस बात को मान लो कि मैं जो करता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब स्वकर्मणा तुम्हें भर्च, अपना कर्म है, यही पूजन सामग्री है, यही पुष्प है, यही भगवान को चढ़ाना है, तो सिद्धि विन्दति मानव है, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुगम है, बहुत शेष है, बड़ा सरल है, आप इतनी कृपा करके स्वीकार करें, किस भाई जिस भाई बहन को ये जच जाए उसको आज अभी स्वीकार कर लो कि जो काम कर रही हूँ भगवान की सेवा कर रही हूँ। आपको कितनी नीची बात बता दी, छोटी छोटी, टट्टी पेशाब फिरता हूँ तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि अशुद्ध चीज को निकालना, ये शरीर को ठीक करना है ना, तो शरीर की भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ मैं। जैसे किसी घर में कोई झाड़ू लगावे तो क्या वो सेवा नहीं करता, क्या टट्टी साफ करे तो घर की सेवा नहीं है क्या, क्या पेशाब जगह साफ करे तो उसकी सेवा नहीं है क्या। इस वास्ते छोटा बड़ा कोई ना सीखना हूँ, थूकना हूँ, जो कोई सेवा कर रहा हूँ, केवल भगवान की सेवा। सज्जनों अगर कृपा करके आप मान लो तो बहुत ही कृपा मानूंगा आपकी, और आपकी सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति, जो करता हूँ सब सेवा ही करता हूँ। तो ये विश्वास है, ये विवेक नहीं है, यहाँ पर ऐसा तो विवेक है, असत नहीं करता, असत काम करता है, बुरा नहीं करता, भला करता है, विवेक साथ में रहेगा, पर विवेक मुख्य नहीं है, यह श्रद्धा विश्वास परमात्मा है, सभी शरीर ये सब परमात्मा ही है, और परमात्मा ही यही सेवा कर रहा हूँ मैं, तो शरीर भी परमात्मा को भी, जैसे गंगा जल की सेवा, गंगा की सेवा गंगा जल को लेकर गंगा जल से ही गंगा जी की सेवा करता है। जैसे दीपक लेकर के सूरज की आरती करता है, तो सूरज और दीपक दो चीज नहीं है, गंगा जल या गंगा जल और गंगा जी दो चीज नहीं है, गंगा जल से ही गंगा जी की सेवा। ऐसे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, केवल भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बोलता हूँ तो मैं सेवा भगवान की करता हूँ, सुनता हूँ तो भगवान की सेवा करता हूँ। ये भगवत वाक्य है उसको सुनता हूँ, ये भगवान की सेवा करता हूँ। जहाँ कहीं आपकी वृत्ति होगी मैं भगवान की सेवा करता हूँ, क्योंकि वासुदेव सर्व अंत में तो ये चीज है ही, अंत में तो वही होगा। तो भगवान की सेवा करने से भगवान ही भगवान रह जाएंगे, तो वासुदेव सर्व ये सिद्धि हो जाएगी। करके देख लो, जो भाई बहन ऐसा करना चाहे बड़ी सुगमता से, वो ज्ञान मार्ग में विवेक पूर्व चलने से जड़ और चेतन दो चीज रहती है, और इसमें दो चीज नहीं रहती, एक ही रहता है। इस वक्त मैंने लिखा था ज्ञान मार्ग में तो द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। लोगों को आश्चर्य आया, सदा से एक भाई उसने कहा था आज बहुत ही बढ़िया बात बताई कि भक्ति में तो अद्वैत है और ज्ञान मार्ग में द्वैत है। ज्ञान मार्ग में विवेक है ना, एक जड़ है एक चेतन है, एक त्याजी है एक ग्राही है, भक्ति में त्याजी वस्तु है ही नहीं। तो जब तक जड़ की सत्ता रहेगी तब तक कभी तो देखे बहुत आनंद रहा, कभी देखेंगे इतना वर्ष हो गया कुछ नहीं हुआ, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जड़ता की जब वृत्ति होती है ऐसी वृत्ति होती है तो उथल पुथल रहती है वर्षों तक ज्ञान मार्ग की, और भक्ति मार्ग की उथल पुथल नहीं रहती, सब परमात्मा ही है। इसे जो विस्मित जी स्वयं अनुसार कोई दुष्म पीड़ा नहीं देगी, दंडवत भूमो प्रमेय दंडवत भूनो वासुदाना गुरु, सब भगवान ही, सब भगवान ही, सब बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान। जैसे गहरे समुद्र में उतर जाए तो ऊपर भी जल है, इधर भी जल है, नीचे भी जल है, चारों तरफ जल है, और भीतर भी जल है। जल की पुतली जल में चली जाए, बर्फ की पुतली तो क्या है, जल ही पुतली है, जल ही शरीर है, जल ही सब है, एक जल ही जल है, पुतली भी जल ही है और जल भी जल ही है, और वो गल के जल ही हो जाएगी, पुतली बना रहेगा ही नहीं। ऐसे मैं अपना बिल्कुल गल जाएगा और परमात्मा ही परमा रह जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ऊंची उपासना है, साधन बड़ा बढ़िया श्रेष्ठ उत्तम साधन है। तो ये भक्ति मार्ग में भगवान के अर्पण करके, अर्पण करते करते पहले अर्पण होता है, फिर अर्पक भी अर्पित हो जाता है, अर्पित जल परमात्मा ही रह जाते हैं, वो ध्यान करने वाला रहता ही नहीं। जैसे स्त्री जाती है उसे ब्याह करने पर स्त्री का गोत भी मिल जाता है, गोत भी पति के गोत में मिल गया, दोनों मिलकर एक हो गया, वो अलग रही ही नहीं। तो ये शरीर है इस बात अलग दिखता है, वह शरीर नहीं है, इस बात एक ही हो जाता है, एक सच्चिदानंद। तो भक्ति मार्ग का निरापद साधन है और इसमें रक्षा करते हैं भगवान। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग भगवान को रक्षा मानता भी नहीं, नहीं तो भगवान ही द्वेष नहीं है। ज्ञान मार्ग की भी रक्षा भगवान करते हैं, भक्ति मार्ग ही करता है, परंतु भक्ति मार्ग ही भगवान के परायण हो जाता है, आश्रित हो जाता है। इस वास्ते भक्त की रक्षा भगवान के साम आम समुद्र था, उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ, उद्धार करने वाला बनता है तो उसमें एक विलक्षणता और आ जाती है, दुनिया के उद्धार करने की अटकल भी उसको आ जाती है। जैसे नौका में बैठा के लोग उद्धार करे तो नौका खेलने वाले की विद्या भी सीख जाएगा, वो तो दूसरों को उद्धार करने में बाद सीख जाएगा। भक्ति मार्ग वाला कैसे उद्धार हो जाए, ऐसे वो बहुत जल्दी काम बन जाए, नसीरात बहुत जल्दी, और ज्ञान मार्ग में देरी, भक्ति मार्ग में जल्दी। इस वास्ते वासुदेव सर्व सबके लिए होगा, वो भजन ध्यान भी वो भी सेवा है, भोजन करना भी सेवा है, जल पीना भी सेवा है, सोना भी सेवा है, जगना भी सेवा है, बात करना भी सेवा है, व्यापार करना भी सेवा है, लेन देन करना भी सेवा है, खेती करनी भी सेवा है, गौ सेवा करनी भी सेवा है, सब भगवान की सेवा है। मत कर्म कृत मत परम हो मत भक्त, मत कर्म कृत मेरे लिए काम करता है, मेरा ही भक्त है, मेरे से ही प्रेम है, मत कर्म कृत मत परम मेरे ही परायण है, परम क्या परमात्मा ही है, मत भक्त संग वर्जित आसक्ति नहीं है, किसी से दीर्घर सर्वेश पांडव, ये 55वां श्लोक है, इसी की व्याख्या गाड़ी 6ठा और 7वां श्लोक है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यासे मत परा अनन्य योगे न मान ध्यान तो उपासते मेरा ध्यान को उपासते समुद्धरता संवित संसार सागा भवान मिश्रात पार्थ मैया ईश्वर मई मन आदत स्व मई बुद्धि आत्मा स्व मेरे में मन लगा तू मेरा ही ध्यान कर मन मना भव मत भक्तो भदो मध्याधीर मांग नमस्कार मेरे को नमस्कार कर मेरे ही पराण हो जाए एक भगवान ही भगवान बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है ऐसे और मस्त हो जाए मस्त बहुत जल्दी उद्धार होता है। आप कैसे गए मन में चर्चित करो आप तो वासुदेव शर्म हो जाएगा। एक दिन मैंने इसे व्याख्यान किया था चित्रकार और विचित्रकार के दृष्टांत से आपको याद होगा। एक राजा ने मकान बनाया चित्रकार आया तो मैं चित्रकार जानता हूं सुनता है भाई और जोर से बोले कह रहे हैं जोर जोर से बोलो। एक चित्रकार और एक विचित्रकार दो आए थे ज्यादा तेज की आवश्यकता नहीं बार बार करो। मैं तो देखो मैं तो एक नौकर हूँ आप मालिक हो कि जोर से कहेंगे धीरे धीरे कहेंगे हमें तो आपकी आज्ञा पालन करना है क्यों नौकर तो कहना ही करे भाई समझे मेरे को ड्यूटी बनाना ही पड़ता है। आप देरी से आओ जल्दी आओ ना आओ जल्दी उठ जाओ मैं उठ जाऊँ जल्दी मैं कैसे उठ जाऊँ जल्दी नौकर ठहर इस बार जोर से बोलेंगे धीरे बोलेंगे आपको जैसे करेगा मुझे मैं खेल खेलता है वे श्रोता राजी हो जाए तो ताली बजाते हैं वो फिर आओ खेल नौकर से जो मुझे पीछे आना पड़ता है इस वास्ते भाई आपको तेज बहुत देर से बोलेंगे आपका यार हमारी थोड़ी बात है। एक प्रार्थना है कि आप उठ करके चारों तरफ घूम कर ये देखो कहाँ शब्द ठीक आता है कहाँ नहीं आता है अगर मेरी वहां आवाज नहीं पहुंचती है तो मेरे को कहो कि थोड़ा तेज बोलो भाई और शब्द की आवाज पहुंचती है तो फिर तेजी की जरूरत नहीं है ऐसे निगाह करो चारों तरफ घूम कर देखो कहाँ आवाज कैसी आती है ये निगाह रखो फिर वैसे ही करेंगे अपने हमारे तो भाई काम करना है आपको ही कर लेंगे। तो ऐसे चित्रकार विचित्रकार दोनों बताए तो चित्रकार तो चित्र मारता है विचित्रकार साफ करता है फिर मतीजा एक ही निकलता है साफ एक ही निकलता है दोनों का इस वास्ते ज्ञान है भक्ति नहीं कुछ भेदा उभय है बहुत संभव खेदा ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा इसमें मन मानते है भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है कोई कहते गर्व मार्ग श्रेष्ठ है अरे श्रेष्ठ क्या है किस में एक मप्यास सम्यक और विन्दते फलम कर्मयोग ज्ञान योग की बात पता ही पांचवें अध्याय में एक में स्थित ठीक तरह से हो जाओ दोनों का फल मिल जाएगा। एक में किसी में ज्ञान मार्ग में स्थित हो जाओ दोनों का फल भक्ति मार्ग में स्थित हो दोनों का फल योग मार्ग में स्थित हो एक फल है। योगास्त्रयो में आप प्रभुता निर्णाम श्रेन्द्र मनुष्य कल्याण के लिए तीन योग कहे एक कर्मयोग एक ज्ञान योग एक भक्ति योग ये एकादश के बीसवें अध्याय में आया है तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटा बड़ा मानने का जो संस्कार भीतर रहेगा उसकी जल्दी मुक्ति नहीं होगी। छोटा और बड़ा भाव रहेगा तो वो मन श्रेष्ठ भाव कर ही नहीं सकता पहले ही छोटा भाव कर लिया तो माधवा भेदवादी माधवा जी है ऐसे कर निंदा करेगा उसकी क्योंकि वासुदेव स्वरूप समझ ही नहीं सकता। ये भक्ति मार्ग नीचा है ज्ञान मार्ग ऊंचा है भाई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है आपके भावना ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में चलो आपकी भावना भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग में चलो आपकी भावना योग मार्ग योग मार्ग में चलो तीनों का तत्व एक निकलेगा। पर निंदा किसी को मत करो नीचा किसी को मत समझो उसको भेदवादी को आप नीचा मत समझो नीचा समझोगे तो नीचा एक रह गया सत्ता नीची रह गई उसमें आप खलबली मचेगी आप तत्व में स्थित नहीं हो सकते। ये खास बात बता रहा हूं मैं इस वास्ते आपकी रुचि अद्वैत में रुचि अद्वैत तत्व है ही और भक्ति में अद्वैत मैं कहता हूं और ज्ञान में द्वैत कहता हूं तू विवेक है, विवेक में सत असत नित्य रहने के सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दो चीज रहती है विवेक में, और भक्ति में विश्वास हो दो चीज रहती नहीं, भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है। तो भक्ति में कुत्ते के पीछे भी महाराज लौटने गया तो घी लेकर दौड़ता है, विवेक की मांग थोड़ जाएगा ऐसे, कुत्ता रोटी ले जाए तो विवेक की घी लेकर दौड़ेगा, ये भक्त दौड़ेगा, भक्त ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी है, कुत्ता है कुत्ता है, तो विवेक तो कुत्ता मानता है या भक्त मानता है, भगवान है साक्षात आए भोग लगाते है कि महाराज ये घी ले लो रूखी रोटी क्या भोग लगाते हो, आपकी तो भोग लगाना है, तो वो घी लेकर पहुंच चुका है। इस तरह से भक्ति मार्ग में बहुत विलक्षणता आती है स्वाभाविक ही, इस वास्ते गीता में जहाँ भक्तों के लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण, ये किसी के साथ द्वेष नहीं है, मैत्र कर्म मित्र है और करुणा है कृपा है, ये भक्त में होती है, भक्त का हृदय नरम होता है, मित्रता होती है कृपा होती है, सब जीवों पर कुत्ता गधा सुअर कोई भी ज्ञान हो उस पर कृपा होगी, द्रवित हो जाएगा सेवा करेगा, ज्ञान मार्गी नहीं करेगा, ज्ञान मार्गी एकांत रहे अपना भजन ध्यान करेगा, पत्र में नहीं पड़ता हो एकांत करता है, अपना एक बार तत्व के बीच व्यवस्थित होता है तो उसमें क्लेश हो अधिक क्लेश होता है, देरी लगती है, और ये भक्ति मार्ग जल्दी होता है क्लेश नहीं होता है, क्यों भगवान सहायता करते हैं इसमें, उसमें भी भगवान संत सब सहायता करते हैं, ज्ञान मार्ग के साथ बैर नहीं है भगवान का, न संतों का न महात्माओं का ऋषियों का किसी बैर नहीं, सब करते हैं, वो सेवा चाहते ही नहीं, वो सुना चाहता ही नहीं, तो नहीं चाहता तो वो कैसे जबरदस्ती करे, और वो चाहता ही है, वो तो परायण ही होता है भगवान के, तो भगवान के परायण होता तो भगवान भी उसके परायण हो जाते है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्पते ही हो जाते हम। इस वास्ते ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से और योग मार्ग से सबसे वासुदेव सर्वांतु एक होगा, तो वहां पहुंचना है, जैसे एक मंदिर है पहाड़ पर, उस पहाड़ पर मंदिर है तो मंदिर पर पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचे, तो पहुंचने के मार्ग दो है, एक तो सड़क बनी है ऐसे सड़क बन करके वहां पहुंचता है, और एक आदमी जंगली है कि सड़क पर इतना कौन घूमे इधर इधर इधर इधर मार दे लगे, वो पत्थर पर चढ़ा वृक्ष पड़ा वृक्ष पत्थर पकड़ा चट चट, तो उसके लिए वो ठीक मार गए, और साधारण आदमी जंगल में मैजा फंस जाएगा पर चढ़ नहीं सकेगा, वो धीरे धीरे उन मार्ग में ही चलेगा, तो चढ़ने के दोनों मार्ग ऐसा सड़क भी बनी हुई है, यही यही घूमती घूमती घूमती मंदिर पहुंचेगी, अगर घूमना नहीं पड़ा है वृक्ष पढ़ा वहां से डर वहां से डर पत्थर पर चढ़ा पत्थर चढ़ा वृक्ष चढ़ा चटेट मार जाए, तो इसे सीधा पर पहुंच जाए, जिसको विहंगम मार्ग कहते हैं वो पिपीली का मार्ग है, जैसे चीड़ी चलती है केती एक तो एक आकाश उड़कर बख्शी जाता है, तो विहंगम मार्ग से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और पिपीली का मार्ग है कीड़ी का वो धीरे धीरे वहां भी पहुंचेगी, पहुंचना के वहां ही, पर विहंगम मार्ग बहुत बढ़िया है, ये विहंगम मार्ग आकाश में चलकर आकाश मार्ग से, और भाई आप साइकिल से जाओ गाड़ी से जाओ और एक हवाई जहाज जा तो हवाई जहाज कितनी देरी बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इस तरह से परमात्मा है वही मेरे सहायक है, उसकी भरोसा है, उसकी निष्ठा अपनी नहीं है, सांख्य निष्ठा योग निष्ठा दो है, लोकेश्वर त्रिविधा निष्ठा, और उसी निष्ठा भगवत निष्ठा वो तो भगवान के परायण है, बिल्ली के बच्चे की तरह रात दिन उसी बिल्ली के ही पास रहता है, उसी पास में रहता है उसी करता है, और कहीं ले जाना हो तो बिल्ली की मर्जी में ले जाओ नहीं ले जाओ मत ले जाओ, भगवान की मर्जी में मत जगता है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, मौज से भगवान के परायण होकर बढ़ता है, तो वो निश्चिंत हो जाते पहले ही आरम्भ में ही निश्चिंत, भरोसा उस भगवान का अपना उद्योग का भरोसा है ही नहीं, ज्ञान मार्ग आरंभ में निश्चित नहीं होता वो अंत में निश्चित होता है, इस वास्ते अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र गुण सिद्ध में पहले पहले आ जाते हैं ये गुण, पहले ही गुण आ जाता है पहले ही, फिर उसमें अंत में आता है जब हम सत्य संशुद्ध ज्ञान हो, जब ये देवी संपत्ति गुण भक्त के लिए है पहले आरंभ में ही अभय हम, और वो नाति मानता अंत में जाकर हमारी तुम अदम भे तुम अहिम साक्षात ये ज्ञान मार्ग की बात बताई है और देवी संपत्ति है ये भक्ति मार्ग की बताई गीता ने। तो बात दोनों का एक ही होता है, तत्व एक ही होगा। आपकी जिससे रुचि हो ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में रुचि योग मार्ग में चलो, अंत में वही पहुंचेंगे। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगे गम्य थे। ये तो चाहता है भक्ति मार्ग को जाना पड़ता ही नहीं, भगवान परायण है, अब भगवान ही परिचय ले जाओ तेसा हम तो नौ कमर चढ़ाकर भगवान ले जाते हैं। हमारी क्या जाना, हम तो भगवान के परायण हो गए, बस माँ के माँ मिली है वो ले जाओ जार धर दो कहीं धर दो अपने अपनी क्या बात है। ऐसे तो दोनों मार्ग अच्छे हैं, ये तीनों मार्ग अच्छे। योग मार्ग है निष्काम भाव से सेवा करना, वो निष्काम भाव सेवा करने करते सेव्य हो जाता है, वो भी सेव्य बन जाता है। ज्ञान मार्ग भी बहुत बढ़ जाता है, भक्ति मार्ग भी बहुत बढ़ जाता है, अंत में तीनों का तत्व तो ठीक है। इस बार योगास्त्रयो में अप्रोता 12वें स्कंद में 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान ने कहा है तीन योग मैंने कहे हैं, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग। जो जिसमें रुचि रखे उसी तत्परता से चलो सब हो जाएगा। योग्यता कैसी है, रुचि कैसी है, अपनी योग्यता कैसी है, रुचि कैसी है, श्रद्धा विश्वास किसमें है, वो ज्ञान मार्ग में ज्ञान तो समझ लो। कोई छोटा बड़ा मार्ग नहीं है, ये छोटा बड़ा मार्ग मांगना है अपने बाधा देनी है। मैं अगर भक्ति मार्ग होकर ज्ञान मार्ग को छोटा मानता हूं तो मेरे ही बाधा लगेगी, और ज्ञान मार्ग होकर भक्ति को छोटा मान तो मेरे ही बाधा लगेगी। क्यों, जहां मैं नीचा मानता हूं वहां भगवान नहीं होगा, हमारे ऊपर से कैसा होगा। जब मैं भक्ति मार्ग करता हूँ और ज्ञान मार्ग ये मायावादी है कुछ नहीं, तो ज्ञान मार्ग ही छोटे हुए, तो छोटे हुए तो हमारे इष्ट नहीं हुआ वो, तो हमारे इष्ट की कमी हुई। अगर हम भक्ति मार्ग का पक्ष रह करें, ज्ञान मार्ग की निंदा करें, नीचा माने, तो हमारा भगवान छोटा हुआ। ऐसे ब्रह्म की उपासना निर्गुण करे और मातवादी की भेदवादी ठीक नहीं है तो तुम्हारा ब्रह्म छोटा हो गया। होश नहीं होता साधु को, इस बात का पता नहीं है, पर ये पता लगा ना आपको कि वो हमारा ब्रह्म नहीं है। भक्ति मार्ग दूसरा है तो भेदवादी है, हम अभेदवादी है, हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं। तो ऊंचा मानते वो ज्यादा नीचा होता है। नीचा कौन होता है जो अपने ऊंचा पार्श भाग में आया है, ताते जान तू की सबसे नीचा कौन जो अपने ऊंचा मानता है वो नीचा होता है। या जो ऊंचा होता है वो नीचा बताए ही नहीं। भगवान को चाहे युद्ध करा लो, चाहे आंखा लो, रथ अंगा लो, चाहे पतला उठा लो, भगवान छोटे हो जाएंगे। पतला उठाने छोटे हो जाएंगे क्या, युद्ध में सारथी बनने छोटे हो जाएंगे क्या, क्या रथी बढ़ने से बड़े हो जाएंगे। बड़े छोटे है ही नहीं, भगवान ने कोई कार्य छोटा बड़ा है ही नहीं, छोटा कार्य बड़ा कार्य वैसे ही मस्ती से करते हैं। इस तरह से भगवान का भक्त होता है, उसके कोई छोटा बड़ा सोचता में कोई नहीं होता, सब ठीक होता है, परमात्मा प्राप्त कर लेता है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम ये अंत में ही होता है। पहले जब तक न हो तो प्रार्थना करो, भगवान के नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं। मैं सीधा सरल बताया करता हूँ कि भजन करते रहो, जप ध्यान करते रहो, सत्संग सुनते रहो, और हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, फिर प्रेम हो जाएगा, प्रेम वापस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जिस मार्ग को समझो तत्परता से उस मार्ग में चलो, ठीक हो जाएगा। अरे बातें करो तो कुछ नहीं होगा, पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जावे जो धन हाथे आए, दूसरे बात ध्रुव प्रसाद ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो भाई अच्छी बात हो गया, चौकी बात है, अपने क्या मतलब, अच्छा हुआ तो बंदा हुआ तो अपने, तो अपने घर की चीज हो तो अपने भगवान के पराण हो जाओ, मस्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। आपने बताया कि बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं करना और बुरा नहीं सोचना, इसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ, इन बातों का अभ्यास कर बहुत बढ़िया है। अभ्यास नहीं मानो, एक अभ्यास होता है, एक मान्यता स्वीकृति होती है। अभ्यास में देरी लगती है, स्वीकार में देरी नहीं लगती। जैसे आप कहीं अभ्यास करो तो देरी लगेगी, लड़की को पढ़ना दिया, वो पति पति की हो गई, पति पत्नी का हो गया, वो एक दिन हो गया, पट हो ही गया वो, तो स्वीकार करना बहुत जल्दी होता है, अभ्यास करो नहीं लगेगा, हो गया ठीक ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसका अभ्यास करना बहुत बढ़िया। शांति का अनुभव हो रहा है मुझे, हो रहा है शांति का अनुभव होगा ही, अरे मान लो स्वीकार कर लो, अभ्यास नहीं, अभ्यास एक अवस्था बनती है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, अभ्यास से एक पहली अवस्था है दूसरी अवस्था बनेगी, जैसे रस्से पर चलना नट चलता है, अभ्यास करता है तो रस्से पर चलना लग जाएगा, एक नई अवस्था होती है अभ्यास से, बोझने से बांधने से बोध से अभ्यास नहीं होती हो तो अवस्था से अतीत हो जाता है, तो अभ्यास से अवस्था बनती है, तो अभ्यास की अपेक्षा स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने स्वीकार कर लिया कि बुरा कोई है ही नहीं, जब भगवान ही तो बुरा कहां से आया, अरे भगवान है मेरा इष्ट तो मैं बुरा बुरु सोचू ही कैसे, उसे बुरु करूं बुरा करूं कैसे, उसकी बुराई हो ही नहीं सकती मेरे से, ये तो साक्षात परमात्मा है, ये मान लो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, अभ्यास करो तो थोड़ी देर ही हो जाएगा उससे, उससे भी सिद्ध हो जाएगा, अरे कहता ऐसा करता हूँ सही हुआ है, बुरा न सोचना इसमें थोड़ी बार बार आजाती बात, उसके आ जाए तो कहते बुरा सुनो छोड़ो, और भगवान हे नाथ बचाओ प्रभु, जैसे कोई डाकू चोर लूटने लगे तो वे छोड़ाओ रे छोड़ाओ, ऐसे तुम्हारा बुरा दिखने बुरा सोचने हे नाथ कृपा करो नाथ, भगवान को पुकारो जल्दी काम होगा, आप करो तो देरी लगेगी, आप करो तो हो जाएगा, और भगवान को पुकारो तो बहुत जल्दी होगा, क्यों पुकार में भगवान का बल आएगा, करने में आपका बल होगा, तो आपके बल से देरी लगेगी, भगवान बल से देरी लगेगी नहीं, तो स्वीकार करो मेरे भगवान है, जिसको भगवान माने उसको बुरा कैसे मानेगा, अरे उसका बुरा सोचेगा कैसे, अरे बुरा करेगा कैसे, भगवान जी मान ले तो ये बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, अभ्यास बहुत सिद्धि हो जाएगी, साधन की तत्व की बात है, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी सबके लिए काम की चीज है, क्योंकि अंत में ब्रह्म ही रहेगा, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, जो अंत में रहेगा वही तो आदि में वही तो तत्व है, भक्ति मार्गी ज्ञान मार्ग के लिए एक ब्रह्म ही है, और कोई है ही नहीं, नानास्ति किंचन है, और कुछ है ही नहीं, दूसरी उपाय दूसरी कल्पना करना ही गड़बड़ी है, भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम वहां ब्रह्म ही सर्वम, एक ही बात है, एक बात हो जाएगी, इस वास्ते बुरा किसी को मानना नहीं, किसी से बुरा करना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, निहाल हो जाओ मैं सब परमात्मा है, ये अनुभव हो जाएगा इसमें, आप सावधान रहो, जाकर के हे नाथ पुकारो, जहां आ जाए बुरी भावना तो हे नाथ जी क्या गया बना, आप बताओ हे नाथ, बच्चे के सामने कौआ आ जाए तो माँ माँ माँ माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ माँ माँ, प्यास लगे तो माँ माँ, भूख लगे तो माँ माँ, टट्टी फिर तो माँ माँ, कोई बात माँ को याद करे, ऐसे आप हरे दाल भगवान को पुकारो, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी उसी सहायता से, आप करो तो हो जाएगी, आपके करने में आपका बल काम करेगा, पुकार में भगवान का बल काम करेगा, इतना फर्क तो होगा, और सिद्धि हो जाएगी, कोई संदेह नहीं, मार्ग आपका ठीक है, कोई बुरा है नहीं, किसी की बुराई करूंगा नहीं, किसी की बुराई सोचूंगा ही नहीं, तो सोचने में कभी आ जाता हे नाथ हे नाथ, अब आप बता दिए ये कहाँ से आ गया, ये कौआ कहाँ से आ गया, ये कागल कहाँ से आ गया, कुत्ता है माँ माँ माँ करो, सब ठीक हो जाएगी, माँ रक्षा करती है सुधाई।